شب بخیر کوچولو، به نام خدایی که خیلی مهربونه، خدایی که ستاره‌های قشنگ آفریده، خورشید آفریده، گل‌های قشنگ آفریده، از همه مهمتر شما گلگلی‌ها رو به ما داده. عزیزای با صفا، حال احوالتون خوبه؟ الهی شکر همیشه خوب باشین، همیشه خوش باشین. الانم تکرار میکنم که دندونای قشنگتون رو مسواک زدین و آماده هستین یه قصه بشنوین و بعدم لالا کنین و خوابای خوب ببینین. کیسه گندم موشه اسم قصه امشبمونه. خواهش میکنم گوش کنین. مامان موشه به موشی گفت: موشی جان، دارم میرم بازار، تو توی لونه بمون بازی کن، اما دست به چیزی نزن، مخصوصا به کیسه گندم که گوشه لونه است. نکنی که کیسه گندم پاره بشه ها، اون وقت گندما میریزه. موشی گفت: به چشم. اما بچه ها، تا مامان رفت، بله موشی قصه مام رفت کنار کیسه گندم ایستاد و گفت: یواش یواش از کیسه میرم بالا، بعد یواش یواش سر میخورم و میام پایین، بعدم مشغول بازی شد. اینقدر بچه ها سرگرم بازی بود که متوجه نشد کی گره کیسه باز شد. یه دفعه یه عالم گندم ریخ کف لونه. موشی زد توی سرش و گفت: ای داد و بیداد، حالا چی کار کنم؟ بعدم فوراً رفت دم لونه مورچه ها. از مورچه ها پرسید: میاین این گندم ها رو جمع کنیم؟ مورچه ها گفتن: اگه گندم جمع کنیم برای خودمون میبریم. موشی گفت: نه نمیشه، باید یه فکری بکنم. بعدم رفت تا رسید به لونه سنجاب. به اون گفت: ننه جون، اومدم برات اتاق تو جارو بزنم، لونه تو مثل دسته گل تمیز بکنم. سنجاب گفت: خیر ببینی ننه، چه کار خوبی. موشی گفت: ننه سنجاب، به جاش برام یه کیک بزرگ درست میکنی؟ سنجاب گفت: ای بروی چشم، تا تو لونم رو تمیز بکنی منم برات کیک میپزم. موشی فوراً رفت پیش مورچه ها و گفت: تا شما گندما رو جمع میکنین من براتون یک کیک خوشمزه میارم. بعدم رفت لونه سنجابه رو تمیز کرد. ننه سنجابم دست به کار شد، یک کیک بزرگ برای موشی درست کرد. موشی از ننه سنجابه تشکر کرد، کیک و برداشت و رفت به لونه مورچه ها. عزیزای من، مورچه ها همه گندما رو ریخته بودن توی کیسه، فقط بلد نبودن که چطوری در اون کیسه رو گره بزنن. بعدم با هم نشستن و کیک خوردن. موشی گفت: میشه من سهم کیک خودم رو ببرم و با مامان موشی بخورم؟ در همین موقع مامان موشی از راه رسید. مامان موشی پرسید ماجرای کیک چیه؟ موشی خندید و گفت مادر جون هیچی، وقتی شما نبودین من از کیسه رفتم بالا و اومدم پایین، اون وقت در کیسه باز شد و گندما ریخت روی زمین، منم خواهش کردم که مورچه‌ها بیان گندما رو دوباره بریزن توی کیسه. از ننه سنجابم خواهش کردم یک کیک خوشمزه برای مورچه‌ها بپزن. بله، اینم سهم شماست. مادر جونم، مهربونم، منو ببخش که به حرف شما گوش ندادم، اما قول میدم که از این به بعد به حرفتون گوش بدم. حالا بیاین در کیسه رو گره بزنین. و اون وقت عزیزای دلبندم، میدونین مامان موشی چی کار کرد؟ از اون گندما یه مقدار به خاله سنجابه داد، یه مقدارم به مورچه ها که برای زمستون خودشون نگه دارن. گلای قشنگم، آفرین به موشی قصه‌مون. خب اشتباه کرده بود، پیش میاد دیگه، ولی قبل از آمدن مادر موشی به کمک دوستاش تونست دوباره گندمای ریخته شده رو بذاره سر جاش. قصه‌مون قشنگ بود، باید قدر دوستی ها رو بدونیم و قدر کسانی رو که به ما کمک میکنن حتما حتما بدونیم. جواب خوبی ها رو با خوبی بدیم. خب اینا رو من بیشتر برای خودم میگم، شما اینا رو بلدین. قربون شما گلای نازنینم، تا فردا شب خداحافظ همگی.